محترم مفتي صاحب، یو مجاهد ورور پوښتنه کوي. دی وایي مجاهد چې د نصاب مالک وي، بیا زکات اخیستل یا زکات ورکول ورته روا دي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا وبعد. د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې په دې اړه خو د فقه حنفي زیاتره متون شروح او فتواوي دا خبره لیکي چې د مجاهد لپاره هم د زکات په اخیستلو کې ضروري ده چې فقیر به وي. یعنی مجاهد چې غني یا د نصاب مالک وي، نو زکات اخیستل نه دی ورته روا، بلکې د زکات لپاره دا ضروري ده چې مجاهد به نیستمن وي، فقیر به وي، د نصاب مالک به نه وي. مگر علامه زاهد کوثری رحمه الله په دې مسله تحقیق کړی او د فقه حنفي د ائمه وسخې د دې خبرې نقل کړی چې مجاهد ته زکات ورکول روا ده، که څه هم هغه د نصاب مالک وي او د فقر قید ورسره شرط نه بلکې مستحب ده. یعنی ښه خبره دا ده چې مجاهد ته چې ته زکات ورکوې نو هغه مسکینی، خو که هغه د نصاب مالک وي هم د سړي د دې شتمن سړي زکات ورباندې وځي. علامه کوثری رحمه الله دغه خبره په خپل مقالات کې د امام احمد رحمه الله له موتا نن اووه نوي مې صفحې څخه نقل کړي. همداراز د علامه عیني رحمه الله له عبدالقاري اول ټوک 392 صفحې څخه نقل کړي او ځینو نورو کتابونو هم دا خبره کړي. تفسیر روح المعانی هم د احادیث او اثارو تطبیق ته فورته ډول باندې اشاره کړي. هغه وایي چې که مجاهد غني وي مګر اوس جهاد ته روانېږي او هلته د ده اړتیا وي، نو په دغه وخت کې د زکات اخیستل ورته روا ده. عبدالقاري اول ټوک 392 صفحه، روح المانی سلرم ټوک 123 صفحه. علامه فضل محمد صاحب په دعوت جهاد کې د شیخ کوثری رحمه الله د عباراتو د نقل څخه وروسته لیکي: له دې سره موږ ته څو څیزونه اسانه شو. اول دا چې د فقر د قید د استحبابیت سره زموږ د مذهب اختلاف دایمه ورسره پای ته رسي، ځکه هغوی یعنی امام شافعي صاحب، امام مالک صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب د دوی د درو واړو مذهب دا ده چې غني یعنی د نصاب مالک مجاهد ته زکات روا ده. نو دلته د احنافو مذهب هم د دغه ائمه و مذهب ده، لیکن غوره دا ده، مستحب دا ده چې که دغه مجاهد فقیر وي او زکات ورکړل سي نو ډیره ښه ده. او دوهم دا چې له دې سره معامل د نصوصو موافق شو. او دریم دا چې موږ له هغه تاویلاتو څخه خلاصون وموندل کوم به چې د حدیثو په اعتباط باندې کېدل. دعوت الجهاد 224 صفحه او 224 صفحې پورې.